nocy, zwalam nocy, walę wrota, walę dachy. Zwalam nocy, zwalam nocy, walę wrota, walę dachy. Zwalam nocy, zwalam nocy, walę wrota, walę dachy. Palecę, palę te mosty jak smoki. Palę te mosty, bo lubię. Całe życie nowe kroki, jak kroki. Możesz krzyczeć, nic nie słyszę. Dym unosi się. Serio, pomyliłeś mnie z nią. Mam straszne dziury w głowie, wiem. Nie będę twoją Larą Croft, nie. Kiedy to zmieniło bieg? Kiedy to zmieniło bieg? Nagła samotność. Jak przejść tę straszną grę, co zrobić, gdzie pójść? Wymyśliłeś mnie game over znów. Chcę przejść tę pojebaną grę. Game over i over. Jak przejść tak pojebaną grę. Game over i over i over. Wypalam się. Zimne powietrze. Wpadamy ręce. Gaśnie płomień. Okrywa moją twarz. Tym, co zrobić mam. Zimne powietrze. Wpadamy ręce. Chciałam więcej i więcej. Nie chcę już nic, to pewne. Wypalam się. Zimne powietrze. Wpadamy ręce. Gaśnie płomień. Okrywa moją twarz. Tym, co zrobić mam. Zimne powietrze. Wpadamy ręce. Chciałam więcej i więcej. Nie chcę już nic, to pewne. Wypalam się. Zmalam nocy, palę wrota, palę dachy. Biorem boty, zmalam nocy, palę wrota, palę dachy. Biorem boty, zmalam nocy, palę wrota, palę dachy. Gaszę płomień. Duszę się, duszę się. Trzymaj mnie. Wypuść mnie. Wypuść mnie. Wypuść mnie. Gaszę płomień. Duszę się, duszę się. Wypuść mnie, zatrzymaj mnie, zatrzymaj mnie, zatrzymaj mnie. Gaszę płomień, dym.